Mi van, cic? Meg kell pucolni a bírsalmát. Na. Be akar menni. Hát őt nem virálként. Csic! Hol megy? Hol is ide? Virágtól, az már nem láttam. Hol a virágtól? Ott van. Ott van, a zacsiba. Ebbe? Mi a fidálba? De itt ebbe is van fő, ami nem lett fő használva. Ha kiki belőle venni, hogy puhább legyen, azt akkor bele lehet rakni virágaira. Na, sicc innen! Na, macskák! Eladjunk a macskákat. cuccadat! Nem basznál meg a jó anyját a falunk gépezetét, te a cukrot falon! Nem igaz! Valami dobtam, fasz! Teli volt a pofád! Nem volt kell a felejtenek, a hazudós lelkedek! Színjed meg az hazudnak! Szedre menj és nézd, egy külmét, reganyát hazudik! Már te olyan vagy! Mi az a pártaszám fancinte? Mit érzünk? A cukrot érzünk? Mit érzünk? Mi van itt, ami vegetált érzed? Mi a faszom a tesző itten? Ne hazudj, mondd meg! De mit ettél belőle? Látom, a díszeget már megint megetted, mi? Itt van, így megetted. Ugyan megetted, az meg jó anyám. Hozzadjuk. A normális ember vagy. Mit ettél te? Mondd meg, mit ettél innen? Ne hazudj! Mondd meg, mit ettél. Segített ezt el befejezni! Addig a még sötétebb lesz. Ja, még sötétebb. Na, már így is tök sötétebb. Mindjárt visszaérek, veszek vizet. De minek kéne vizet venni? Majd megkezdett volna. De mondom, a lámad kell, én rosszul vagyok. A lámadat kell, hát. Ügyek kell, de ilyen kell, hogy dolgoznak kell, hogy legyek téged, mi? Milyen jó mindenki. Te valósában nem. Valósában te nem dolgozol. Valósában Békin Hanna nem így volna semmi sem. Hogy magad a keveredbe, tudom én mondod? Azért, hogy a valóságban szart nem adta. Így igaz. A valóságban én. Én is dolgozom. Így a valóságban...